عندها فصنا اللي هما كان كاريزي الليلة قدي منزولوا بيتشة قديمة من الستوريا تاني سنة وكان لو يتكلموا الهتان أدوارنا والإيه تتحت رجلينا لبدا سراتها بحال دي ما تكون تستطر كونتا بزيت شادة من عليها مدرسة في زمين دي الكنيسة كانت مهنة وصل برنش بسا فوست التمبيرا رناشمنتالي تا توماس دي في السيكلو 17 من كي سنين صلوا ما بدنا نستو نفنو الفينيتسا تا لدينا تا السكريبل في كل جبلة مدوار الليلة ما نستوش نهيدو كلش دوار تمبيو بخال دان وش الفسر علينا نهيدو في القصر هفنا اللي بديت تنبين 1615 ومن جوة 1646 وقت الكوبلا والكامبنار 1679 يراكونتا الستوريكو امانويل بنجامين فيلا في التبتيه وستوريا تابيرك الكارا والكولجيات تاعها لكن ينات اذا حفنا من شولتا سكولتورا فينا اللي صار فيها صار بنخوت اللي كانوا يسيبوا كان في الكنيسيا ورا اللي يكونوا شلفوا تفرا يوم الجزيزة اللي بيش ما ينقبطوش ينباو في الكنيسيا نحباو في الكنيسيا اللي كان لها القودة للمونيتا اكليزياستيكا فين بعد يعملوا شي شغل خلا هلاس خلا كومبنس دي اللي نصابوا فيها حدد بوست أخرى وللكابلان دول في البوغوتش ريدا فوقتين إنها ترويد إما دا بونت من الشقيبة القديمة ريد اللي الكومونيتات كومبليتيت بيت مش توت من حبة البيت من الفرباني لكن يكشفون لابتانتي بخلا السيرة Infatti, l-ewwel qadiet ta' Karkarisi kienu fejn illum hemm ir-raħal ta' San Ġwan. Ma' snin il-Karkarisi komplew għajl jersku l-ġewwa fil-qalba tal-gżira. U minkejja li Don Filippo kien hekk maħbub illi ċċaħħad mid-dinjità ta' dekan tal-katedral li kien offrilu l-Gran Mastru sabiex jibqa' fost nisu. U minkejja li bnielhom din il-ġmiel tal-Knisja, u minkejja li fija waqqaf l-ewwel u l-ibrem kolleġġjata f'dawn iż-żejjer fil-5 ta' Diċembru 1630, il-Karkarisi preferew jibqgħu fejn kienu għax dan il-ġojjel tal-Knisja rawh il-bogħod wisq. Kienu moqtijin sew bi knejjes iżgħar f'dak l-ispeċi ta' triangolu bil-Vitorja tal-Herba. Santo Rocco o San Paolo Ferwit u bejn jitom il-Knisja ta' Santa Tnin u dik marufa ta' Xennu kimbat kella ta' Melusa għal-Bazilika tal-Lum fl-1727. Il-Knisja l-qadima beqet miex frekwentata u meta tlestet il-ġdida fl-1782 tħalliet abbandunata l-kollox tant li fl-1785 ġiet ikkundannata mill-Isqof Labini. Biċċa sew mis-saqaf infatti sfronda fl-1830 waqt il-kopla u l-qija tas-saqaf niżlu bit-terremot ta' Ġunju tal-1856. Beqgħet tintuża biss għat-tfin. Jien niftakara sew bil-kappelli jiksu l-korsija, il-kor u l-kappelluni taħt il-qija fejn insabu l-lum. Niftakar il-kapitlu jiġi bħallum bjerek l-okra u jkompli fil-ċimiterju tal-infetti fil-qrib. Niftakar li wkoll niġi niftaħ kull nhar taħat fis-seba ta' filgħodu għan-nies li kienu bdew jiżdiedu fl-inqawi fis-snin 60 u ngħin il-Quddies fis-Sakristija lill-kanonku dunġabu mikallef. Niftakarna nimxu broda kbira ma' riġlejna imħax knin mal-ħitan biex nevitaw il-xorok jitbandlu fuq l-oħra. Forsi ironija, imma niftakar ukoll kunċert kbir ta' mużika klassika mill-orkestra ta' Manuel imexija mis-surmas bravu Joseph Samud li kien ukoll surmas ta' waħda mill-Banet Karkarisi. Il-kunċert kien sar bis-saħħa tat-tabib Paolo Borgelevier, tabib maħbub fi Kinkara u li kien Ministru tal-Edukazzjoni. Dak nhar smajt l-ewwel darba l-Kapriċċo Italjan ta' Pjotr Iliċ Ċajkowski U għad nisallum mżaħħar bil-mużika ta' dak il-ġenju russu. L-ideja tal-kunċert fi għan nifisa kien fija sobru. Tant il-limbena paviment kissija ta' flumi kbar għall-udjenza numerusa li attendit. Ovvjament, f'tempju minn arsaq. Mil-bqija kien hemm abbandu sħiħ. Xi erwieħ twajba sabu anke ħin jidħlu u jinsarraw skulturi u kuttini mill-isbaħ mill-gwarniċuni tal-artali tal-ġur. Ġiri wkoll xi studenti sħabi fil-Kollezzjoni Luigi li kienu xi raġġejn imħarkin. Ma kinux jiddarsu jidħlu jaqelgħu xi skeletru jiperġgħu barra l-bib tal-Knisja u jwerbru kemm għandha ħalaq ġirien. Ma kienu praspa u riski ta' żożija. Fl-1969 il-kapitlu qatagħha li jirrestawra din il-Knisja. Kien żmien il-prepostu ġibella s-bsajn. Ix-xogħol ingħata f'idejn li m'għallem Abraham Schembri li kien għadu kif bena l-Knisja ta' San Giuseppe Qaddim. Spalla ma' spalla ma' bromu, konna nafuħ, ħadem il-kanu kodu Viċenza Liga li minn idejh ħarġu ġmien ta' Ruzumi u l-famuż bassorilief ta' Sant'Elena f'nofs it-troll tal-kor. Niftakar l-argumenti l-iktar dwar il-kopla bejn li m'għallem Bromu u Don Viċenzo naħa u fuq l-oħra l-professur Karkaris tal-Istorja Monsignor Viċenz Gorġ u l-perit Michael Ellu. Qatt ma qablu il-kopla kemm kellha tkun għolja. Kienx kien restaw tant imħabba baqa' sejjer sa snin disej. Qatt li fadallu biex ikun komplut wisq aktar biex quq illi reġgħu tfaċċaw fl-aħħar snin. Nagħlaq billi nsellem lill-ibrem fost l-eżiż mis-sirijietna, Dun Filippu Borġ, li bena minn ġidu din il-Knisja, li fija waqqaf l-ewwel kolleġġjata f'pajjiż, li kien vikarju ġenerali taħt żewġ isqijiet, li kien ukoll pro-inkwiżitur u delegat apostoliku. Kif jixraq, jinsab jidfun hawn kważi fin-nofs tal-kappellum tal-kor wara l-altar. Fil-qosor mis-sirijiet natalna ħafna. Jon Ospis il-Ozza da. Tarif jum l-erwir jum il-qaddisin. Riċerka miġbura minn Charles Briffa jaqra l-istess.